Evet, euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah, nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh, ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اَعَذَنَ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ Allahu Azze ve Celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Rabbimiz yine bizlere yan yana gelme fırsatı ihsan eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ve inşallah sizlerle bugün kısaca da olsa olayların ibret yönü diye bir ders, bir başlık altında bir sohbet yapmayı inşallah düşünüyoruz. Değerli kardeşler, muhakkak ki yeryüzünde meydana gelen her olayın bir ibret yönü vardır. Yeryüzünde meydana gelen her olayın mutlaka bir ibret yönü vardır. Allah-u Teala Yunus suresi ayet 6'da buyuruyor ki Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde korunan bir topluluk için nice ibretler vardır. Ayete iyi dikkat ediyorsunuz. Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde korunan bir toplum için nice ibretler vardır. Madem ki Allahu Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu her olayın bir ibret yönü vardır, öyleyse münasebetine binaen bizlerin de bu sohbetimizde Rabbimizin yakın bir geçmişte bu dersi hazırladığımda hangi deprem vardı biliyor muydunuz? Marmara depreminde bunu yapmıştık. Hatırlayanınız varsa. Bugün de Van depremi ile alakalı inşallah bir şeyler konuşacağız. Çünkü bu dersi ta o zamanlar yapmıştık. Evet, az önce ifade ettiğimiz gibi madem ki Allahu Teala'nın yaratmış olduğu her olayın bir ibret yönü vardır, öyleyse münasebetine binaen bizler de bu sohbetimizde Rabbimizin yakın bir geçmişte yaratmış olduğu dehşetli ve korkunç deprem olayının insanlara yönelik ibret yönünden bahsedeceğiz. Bunu sadece ve sadece bu tip olayları sadece ve sadece fay dedikleri şeye, bunun arkasında sadece ve sadece fay dedikleri olaya bağlayanların, unutmayınız ki kalplerindeki faylarda çatlaklık var. Yani sadece bu olayı bu tip şeylere bağlamak, ardında sadece bunu görmek, insanların kalplerindeki, yani bu tür düşüncede olan insanların kalplerindeki bu fay hatları çatlak. Çünkü biz Rabbimizin kerim kitabında yine okuduğumuz gibi bir yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamaz, öyle mi? Bir yaprak dahi düşünün. Onun izni olmadan bir yaprak dahi kıpırdamaz ki inancımız, imanımız budur. Ayet-i Celle'de de dediği gibi göklerde ve yerde yarattığı her şeyde korunan bir topluluk için nice ibretler vardır. Bunun yaratıcısı Allahu Azze ve Celle'dir. Asla onun mülkünde onun izni olmadan hiçbir şey hareket edemez. Mutlaka ve mutlaka o dilemiştir, olmuştur. İnancımız, imanımız budur. Yani değerli arkadaşlarım, şurası çok iyi anlaşılması gerekir ki, olaylar veya felaketler her ne kadar korkunç ve dehşetli de olsa, değerli kardeşler, bunun faili Allah-u Teala'dır. Bunun faili Allah-u Teala'dır. Rabbimiz kesinlikle kimseye de haksızlık ve zulmetmiş de değildir. Çünkü Allah zalim değildir. Onun zalim diye bir sıfatı da yok. Zalim değildir ve onun zalim diye bir sıfatı da yoktur. Rabbimiz şöyle buyurur. Muhakkak ki Allahu Azze ve Celle zerre kadar zulmetmez. İnnallâhe lâ yazlimu miskâle zerretin. Allah kimseye zerre kadar zulmetmez. Nisa suresi ayet 40. Hadis-i şerifi de hatırlarsanız, ey kullarım, haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Onu sizin aranızda da haram kılıyorum. Müslim hadisi. Rum suresi ayet 9. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, değerli kardeşler, yeryüzünde gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir baksınlar. Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağı alt üst etmişler ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da elçileri delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Rum suresi ayet 9. Nahl suresi ayet 36. Andolsun ki biz her millet içinde Allah'a kulluk edin, tağuttan da uzak durun diye bir elçi göndermişizdir. Onlardan kimine Allah hidayet verdi, kimine de sapıklık gerekli oldu. İşte yeryüzünde gezin de bakın yalanlayanların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine gönderdik. Onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik kaldı. 1000 seneden 50 yıl eksik. Onlara öğüt verdi. Hak yoluna çağırdı. Fakat dinlemediler. Sonunda haksızlık etmekte olan o insanları tufan yakaladı. Onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ibret yaptık. Alemlere ibret yaptık. Ankebut suresi 14 ve 15. Hud suresi ayet 102. İşte Rabbin zulmeden kentleri yakaladığı zaman böyle yakalar. Doğrusu onun yakalaması çok acı ve çok çetindir. Haç suresi 48. Nice kent var ki zulmederken ona biraz süre vermişizdir. Ona biraz süre vermişizdir. Zaman tanımışızdır. Sonra onu yakalamışızdır. Unutmayınız ki sonunda dönüş banadır. Ankebut suresinde yine değerli kardeşler 28-29. Lut'u da gönderdik. Kavmine dedi ki sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu yapıyorsunuz. Siz kadınları bırakıp erkeklere gidiyorsunuz. Yol kesiyorsunuz ve toplantılarınızda edepsizce şeyler yapıyorsunuz. Ha. Kavminin cevabı sadece eğer doğrulardan ise haydi Allah'ın azabını getirsene demeleri oldu. Yine Ankebut suresinde Lut, Rabbim şu bozguncu kavme karşı bana yardım et dedi. Yine Ankebut suresinde değerli kardeşler, biz de yoldan çıkmaları yüzünden şu ülke halkının üzerlerine gökten bir azap indirdik. Andolsun ki biz aklını kullanan bir toplum için o harap ettiğimiz ülkeden bir işaret bırakmışızdır. Medyen'e de kardeşleri şu ayıbı gönderdik. Dedi ki, dedi ki ey kavmim dedi ki ey kavmim Allah'a kulluk edin, ahiret gününü umun. Yani onun geleceğine iman edin. O gün hesap vereceksiniz. Aklınızdan çıkarmayın. Ve yeryüzünde karışıklık çıkarıp bozgunculuk yapmayın. Onu yalanladılar. Bu yüzden onları o müthiş deprem yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Bu da Ankebut suresinde. Ve yine Ankebut suresi kardeşler sürekli bu olaylardan bahsediyor dikkat ederseniz. Ad ve Samud'u da helak ettik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar da geçmişe bakıp ibret alabilirlerdi. Ama almadılar. Yani nasıl ki onlara geçmişinizden ibret alın denilmiş ise bu hitap aynen bizim için de geçerlidir. Geçmişimizden ibret alacağız. Şu kapıya hızlı bir iki tane vur gel. Ad ve Semud'u helak ettik. Bu oturdukları yerlerden size belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Ve onları yoldan çıkardı. Halbuki diyor onlar da geçmişe bakıp ibret alsaydılar ya. Yani geçmişte isyan edenleri helak ettik. Peygamberlere olumlu cevap vermeyenleri helak ettik. Neden ibret almadılar? Bunları biz niye okuyoruz? Bunlar aynen bize de hitap ediyor. Bunlar herkese hitap ediyor değerli kardeşler. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa onlara açık delillerle geldi. Fakat onlar o yeryüzünde büyüklük taslayıp ayetlerimizi kabule tenezzül etmediler. Ama elimizden kaçıp kurtulacak değillerdi. Nitekim hepsini günahlarıyla beraber yakaladık. Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yere batırdık, kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmiş değildir. Fakat onlar kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Ankebut 39:40. Andolsun ki biz Semud kavmine de kardeşleri Salih'i Allah'a kulluk edin demesi için gönderdik. Bir de baktık ki onlar birbirleriyle çekişen iki grup haline geldiler. Salih dedi ki ey kavmim siz iyilikten önce neden kötülüğe koşuyorsunuz? Korunmanız için Allah'tan mağfiret dilemeniz gerekmez mi? Dediler ki senin ve seninle beraber bulunanların yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih onlara dedi ki uğursuzluğunuz Allah'ın yanındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz. Şehirde 9 kişi vardı ki yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlardı. Islah etmezlerdi diyor. Allah'a and içerek birbirlerine biz gece ona ve ailesine baskın yapıp onları öldürelim sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı, bizim doğru olduğumuzu söyleyelim dediler. Yani plan proje kuruyorlar, yalan söyleyecekler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onları hiç farkına olmadan bir tuzakla yakalayıverdik. Biz de onlara bir tuzak kurduk. Bak işte tuzaklarının sonu ne oldu. Biz onları ve kavimlerini toptan yıktık, mahvettik. İşte zulümleri yüzünden çökmüş evleri, şüphesiz ki bilen bir kavim için bunda da bir ibret vardır. Kötü tuzak kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar gezip dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalayamayacağını mı zannederler? Bundan emin mi oldular? Çünkü onlar Allah'ı aciz bırakacak değillerdir asla. Yoksa Allah'ın kendilerini bir korku üzerinde yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki Rabbin çok şefkatli, çok merhametli. Yani merhamet ediyor, sabrediyor, uyarıyor. Ama az önceki ayetlerde de anlatıldığı gibi yakaladığı zaman da dehşetli bir şekilde yakalıyor. Görmediler mi ki onlardan önce nice nesilleri yok ettik? Hem onlara yeryüzünde size vermediğimiz şeyleri vermiştik. Ve göğü de üzerlerine bol bol yağdırıp ayaklarının altından ırmaklar fışkırtmıştık, akıtmıştık. Fakat günahları yüzünden onları helak ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık. Günahları yüzünden helak ettik, ardından başka bir nesil yarattık. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bu ve emsali bir sürü ayet okuyabilirsiniz. Bir sürü ayeti celile var. Rabbimizin zikri geçen bu ayeti kerimelerinde anlattığı gibi, azaba müstahak olan milletlerin veya kavimlerin durumları, Allah Azze ve Celle'nin dinine, nizamına karşı baş kaldırmaları, Allah'ın ayetlerini inkar ve alaya almaları, bozgunculuk yapmaları, çirkin fuhşiyat işleriyle uğraşmaları ve daha nice Kur'an'ın, sünnetin tersine hareket etmeleridir. Veya o anki kitabın ve Resulünün sünnetine ters hareket etmeleri yüzündendir. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, insanların başlarına gelen musibetler, belalar, felaketler, inanın kendi elleriyle işledikleri yüzündendir. Kendi elleriyle işledikleri yüzündendir. Çünkü sohbetimizin girişinde de ifade ettiğimiz gibi, madem ki Allahu Azze ve Celle her şeyin yaratıcısı, onun mülkünde yaprak bile onun izni olmadan kıpırdamıyor, öyle mi? İnancımız ve imanımız budur. Öyleyse meydana gelen bu tip felaketler, musibetler, belalar hepsi Allah'ın izniyle, Allah'ın yaratmasıyla değerli kardeşler. Az önce dedik ya, olaylar ne kadar dehşetli de görünse, öyle mi? Acı da verse, merhametlilerin en merhametlisi Rabbul İzzet'tir bunu yaratan. Nedeni ise zulüm değildir asla. Nedeni ise kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden. Bir zaman bir yerde tsunami oldu. Biz tsunami olduktan sonra olayı görüyoruz. Ortama bakıyoruz. Gerçekten çok acı, çok dehşet verici bir durum. Öyle mi? Ama bir gün önce o sahile baktığınızda çırılçıplak, öyle mi? Parayı bastıranlar körpe körpe çoluk çocuğu almış orada eğlence yapıyorlar. Öyle mi? Allah'ın dininden fersah fersah uzak şehevi arzu ve isteklerini tatmin ediyorlar. Ölmeyeceklermiş gibi davranıyorlar. Ellerinde bulunan nimetlere şükretmiyorlar. Azmışlar, sapmışlar. Bir gün önce o manzarayı görseniz, bunlar insan mı, hayvan mı diye karıştırırsınız. Ama merhametliyiz ya, bir gün sonra görmüş olduğumuz o dehşetli manzara üzüyor bizi. Üzüyor bizi. Ve diyoruz ki, ey insanlar, musibetler, felaketler, depremler, zelzeleler, bir imtihandır, bunu asla unutmayın. Ama bu ölüler için değil artık. Onlar için bitti imtihan. Hayattasınız, görüyorsanız artık uyanık davranın. Ölüler için de imtihandı bir zamanlar. Diriyken tabii ki. Öldüler, bitti onların işi. Sizin için bir imtihandır. Sizin için ibret almanız gereken bir olaydır. Bunu asla ve asla unutmayın. Ve asla kimseyi suçlamayın. Hele hele az önce ifade ettiğimiz gibi, bu olayların faili olan Allahu Azze ve Celle'yi asla ve asla. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Şura suresi 30 ve 48. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle yaptığınız işler yüzündendir. Bu kendi elinizin emeği. Yine Nisa suresinde bir ayeti celile 79, sana gelen her iyilik Allah'tan, kötülük ise kendi ellerinin işledikleri yüzündendir. Saffat suresi ayet 39-40, siz sadece yaptığınız şeylerden dolayı cezalandırılıyorsunuz. Sadece yaptıklarınızdan dolayı cezalandırılıyorsunuz. Bunlarla eş anlamlı ayetleri de çoğaltabildiniz kardeşler. Yani başınıza gelen her şey kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Günahlarınıza kefarettir. Günah işlemişsinizdir. Allah merhamet ediyor. Günahınıza da kefaret kılıyor. İman edenler için de böyle düşüneceksiniz. Değerli kardeşlerim, belaların, musibetlerin, felaketlerin ibret alınması gereken bir yönü de azgınlığın, zalimliğin ve Allah'a isyanların sona erdirilip yola gelinmesi için bir mesaj oluşudur. Rabbimiz bakınız ne buyuruyor. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Kendi elleriyle öyle şeyler yaptılar ki karada da denizde de fesat çıktı. Benim kanunlarımı terk ettiler. Kendi çıkardıkları kanunlarla hareket ederek fesadın fesadını yaydılar. Allah Resulü'nün de bir hadislerinde buyurduğu gibi, eğer bir millet Allah'ın indirdikleriyle kendi aralarında hükmetmez iseler, kendi felaketleri kendi elleriyle oluşur. Ve Rum suresi ayet 41'de az önce okuduğumuz gibi insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Allah da belki yaptıklarından dönerler diye onlardan bir kısmının cezasını onlara tattırır. Hani olayların hani bir de şöyle bir ibret yönü var dedik ya, neydi o? Azgınlığın, zalimliğin ve Allah'a isyanların sona erdirilip de yola gelmesi için. Aslında bu da bir merhamet, biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın bir merhametidir. Depremde şunda bunda belki birini kaybedersin, bacağın gider, kolun gider ama hayattaysan bu senin için bir nimettir. Tadına bakta, onun tadına baktırır ki seni, kendine gelesin. Çünkü diğer tarafta ölüm yok ki kurtulasın. Diğer tarafta bacağın kesile, kesile kurtulasın, gözün çıksa kurtulasın. Hayır, diğer tarafta ebedi bir azap vardır kardeşim. Bu onun yanında bir merhamettir. Uyanasın diye seni uyarıyor Allah-u Teala. Olayların bir de böyle bir ibret yönü vardır. Ayete dikkat ederseniz, Allah da belki yaptıklarından dönerler diye onlardan bir kısmının cezasını onlara tattırıyor. Bir şeyler yaşatıyor. Dönsünler diye. Yine bir ayeti celile, değerli kardeşlerim, belki yaptıklarından dönerler diye onlara o büyük cehennem azabından ayrı olarak daha başka azaplar da tattıracağız. Şimdi ayete dikkat ederseniz, bu kabir azabı falan da değil. Belki yaptıklarından dönerler diye onlara o büyük cehennem azabından ayrı olarak bir azap da tattıracağız. Şimdi kabirde olanlara da dönecek bir sermayesi yok. Böyle bir imkanı yok. Cehennem azabından önce gelen o musibet, bela, o azap bazı şeylerden vazgeçirmen için, vazgeçmen için. Yani ayete dikkat ederseniz, belki yaptıklarından dönerler diye onlara o cehennem azabından önce, o büyük azaptan önce ayrı olarak daha başka azaplar da tattıracağız. Bu geneldir değerli kardeşlerim. Depremdir, seldir, felakettir. Bunlar hepsi bir uyarı niteliğindedir. Bu da Secde suresi ayet 21 değerli kardeşlerim. Değerli arkadaşlarım, tabii ki bunlar anlatılırken bu tip olayların bir ceza hak edilmiş, bir müstahak olunmuş bir olay olduğu anlatılırken İster istemez herkesin aklına gelen, hocam, abim, bunların içerisinde hiç mi insan yok? Hiç mi Allah'tan korkan, dinini, imanını yaşayan kimse hiç mi yok? Bu ister istemez aklımıza geliyor, öyle mi? Evet. ceza geldi mi iyileri de içerisinde alır götürür. Ceza geldiği zaman, Allah-u Teala onu takdir ettiği zaman, geldiği zaman iyileri de alır götürür. İnanan için, basiretli bir Müslüman için korkulması gereken hususlardan bir tanesi de budur işte kardeşler. Ya biz işte burada anlatıldı derste veya öncelerden de okuduk. Gücümüz nispetinde Allah'a itaat ibadet eden insanlarız. Çok şükür bize bir şey olmaz. Hani sürekli anlatırız ya, hadis-i şerifte misal veriliyor. Beraber yürüdüğünüz geminin dibini su almak için delen olur, sen de buna ses çıkarmaz isen sen de batar gidersin. Onun için çevrendeki olup biten hayasızlıklar, edepsizlikler, Allah'a karşı isyanlara karşı sukut etme. Eğer o topluma bir ceza gelirse seni de götürür Hasan Ağa, Mehmet Ağa. İşte Müslümanın korkularından birisi de bu olacaktır. Ve bu tip felaketlerin, zelzelelerin, sellerin içerisinde elbette ki Allah'a inancı, imanı olan insanlar da vardı. Ama az önce başlıkta dediğimiz gibi ceza geldi mi iyisini de alır götürür. İşte bundan Müslüman korkacaktır. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Enfal suresi ayet 25. Öyle bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız zalimlere erişmekle kalmaz. İyileri bile içerisine alır. İyi bilin ki Allah'ın azabı çok çetindir. Yani bunları çetin zannetmeyin. Kafana bir tane beton düşer, bum, ne olduğunu bilemezsin belki de. Çünkü bazı trafik kazalarında şunda bunda geçirenler veya geçirip de anlatanların da dediği gibi bir şeyden haberin olmuyor. Adam hastanede yatıyor. Haberi yok bir şeyden. Hafıza gitmiş, şudur budur. Allah'ın azabı böyle değil, biliyor musunuz? Tadına varasın diye seni çok dinç bir şekilde, derin çok kalın, yanasın bağırasın diye asla ve asla sen onu şey yapamayacaksın. Yani uyuşum, duymam, şudur budur, asla. Allah'ın azabı çok şiddetlidir, çok çetindir. Dünyadaki azap, dünyadaki ateş ona benzemez değerli kardeşim. Onun için Azanallahu ve iyyakum diyoruz her zaman. Bizi ve sizi cehennem ateşinden uzak eylesin. Evet değerli kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Ceza geldiği zaman iyileri de içerisine alır götürür. Yani bahsedilen depremlerde, felaketlerde, musibetlerde, belalarda, sellerde elbette ki iyi insanlar da var. Hepsini aynı kefeye koyamazsınız. Ama asla ve asla unutmayınız ki Allahu Azze ve Celle oradaki o kalabalığın genelini diyebiliriz. Bunu hak ettikleri için. Hak ettiler bunu. Zalimlikleri yüzünden. Zulümleri yüzünden. Bunu hak ettiler. Bununla beraber zalimlerden de hayatta kalanlar olur. Allah bununla da dönün, geri dönün, bir daha yapmayın dediği insanlar. Allah'a imanı artan, iman eden, hayatta kalanlar olduğu gibi gidenler de olur. Onların durumu diğer tarafta nasıl olacak? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhudan şöyle diyor: ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyuruyordu: Allah bir kavmi azap etmek isteyince o kavmin içinde bulunan iyi kötü her ferde azap isabet eder. Sonra kıyamet gününde de herkes kendi amellerine göre diriltir. Herkes kendi amellerine göre diriltilir. Bu son bahsedilen babımız da bize güzelce bir ışık tuttu. Yani herkesi yerli yersiz suçlayamayacağımız, İman eden insanlardan da bu tip felaketlere maruz kalanların olabileceği, gidebileceği, çoluğunun çocuğunun gidebileceği anlaşılmış oldu. Ben bu dersi burada kısa tutuyorum. Her zaman dediğimiz gibi anlayana azın faydası çoktur, anlamayana çokun da faydası yoktur. Allahu Azze ve Celle'den niyazımız bizlere bu tip felaketleri yaşatmasın. bizim ayaklarımızı İslam'da sabit tutsun. Canımızı tevhidi çizgide alsın. Bu tip felaketlerden ibret alan kullardan olmamızı nasip eylesin. Bu tip felaketlere maruz kalan insanlara da eğer hala isyan içerisinde iseler, topuklarının üzerine geri dönmeyi, Allah'a itaat etmelerini, bununla beraber eğer evlerinden ölen, yıkık altında kalan, iman eden kişiler, kimseler varsa bunların da şehit gittiklerini kafalarına iyi yazmalarını. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkık altında kalan şehittir diyor. Yani Müslüman, tevhid ehli bir insan yıkık altında kalırsa şehittir bu. Verev ki oradaki genel ceza içerisinde olsa bile. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri uzak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun.